ذکر شہداء بدر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انعقاد پذیر ہے میں انہ محسنین انسانیت حضرات دا ذکر خیر کرنے دے قابل نہیں محض دوستان دی دعوت تے انہ دی بارگاہ دے اندر نظرانہ عقیدت اپنی مغفرت اور بخشش اور انہ تو خلوص دا سوال کرنے دے واسطے پیش کرن لگا اللہ تبارک و تعالی انہ پاکاں دے صدقے مجھ جیسے گناہگار ناپاک انسان نو مغفرت اور معافی عطا فرماوے. عزیزان گرامی، تسی اسی ایسے دور چ پیدا ہوئے بیٹھے ہیں جس دور چ پختہ اعتقادی اور حقیقت شناسی مفقود ہو گئی، اقبال فرماؤدے نے پختہ افکار جہاں میں ڈھونڈنے کہاں جائے کوئی، پختہ افکار جہاں میں ڈھونڈنے کہاں جائے کوئی، اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام. فرماندے نے بھی ہن پختہ افکار پکی سوچ حقیقت بھری گل کتھوں جا کے بندہ لبے، اس زمانے دی ہوا ہی ایسی ہے کہ ہر چیز نو کچا رکھ دی. صرف اس ہوا نال عمارتاں پکیاں بندیاں نے تے سڑکاں پکیاں بندیاں، نہ بندہ پکا ملدا ہے تے نہ کوئی سوچ اودی پکی، نہ اودا دین ایمان پکا، نہ اودی زبان پکی، نہ اودا دل پکا. وہ ہر چیز اودی کچی پی رہندی. ہن اس کچے زمانے دے اندر پکی سچی گل لبنی کنی مشکل ہے، مگر وحدہ لا شریک مولا جب مہربان ہوئے تو اس دے اگے حقیقت اپنی مخلوق دے سامنے رکھ دیاں بھی کوئی مشکل درپیش نہیں ہوئی. وہ ہویا خالق تعالی سارا زمانہ جویں بن جائے، وہ جس لے چاہے جس وقت چاہے اپنی مخلوق نو حقیقت دا صحیح رخ وکھا دیندا ہے. تو تساں اساں یہ دعا کردے رہا کریے کہ یا مولا کریما سانو اپنے پاکاں دا صدقہ حقیقت شناس بنا، حقیقت بی بنا، اساں حقیقت نو ویکھیے. یعنی انج سمجھو اللہ سونے کول ہمیشہ سنن والے کان، بولن والی زبان، ویکھن والی اکھ، سمجھ والا دل منگیا کرو. اے مل مگر میرے اس بولن تو ہر کسی نو زبان بولن والی ملی، لیکن جس بولنے واسطے رب نے پیدا کیتی، جب وہ بولنا ہی نہ ہویا تے مڑ کی بولنا پیا. اسے واسطے اللہ سونے نے کافران نو گنگا بہرا انا آخیا کیا انہوں کی عرشا آیا نہیں سی کان تے ایڈے ایڈے سج سج جڈے ابو جہل بھی لگے سن کہ نہیں سن لگے زبان بھی ایسی ہوں اکھ بھی ایسی ہوں مگر انہوں اللہ سونے نے فرمایا انے نے بہرے نے گنگے نے یہ مطلب یہ نکلیا بھی اکھ وہی ہے جڑی حق ویکھے زبان وہی ہے جڑی حق بولے کان وہی نے جڑے حق سنن تے دل وہی ہے جڑا حق نو سمجھے تے انہوں قبول کر لے باقی کوئی نہ دل لے نہ اکھ نہ کان نے نہ زبان نے. اس واسطے میں جناب دے سامنے جویں خاجگان چشت اہل بہشت اور غوث پاک میران دے جوڑیاں دا صدقہ فقیر نو حق سمجھایا گیا ہے حقیقت وخائی گئی ہے میں جناب دے سامنے پیش کراں گا. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی مینو جو میں آکھیا ہے اس تے پورا چلنے دی توفیق عطا فرما دے. عزیزان گرامی اس وقت شہداء بدر اور یوم بدر دا اساں تذکرہ کرنا ہے مختصر وقت میں کیونکہ ہو سکتا ہے کئی بندے آوازار ہوں تے کیونکہ فلم تین گھنٹے دی لگے نا تے اساں نے آدھا گھنٹہ ہور ودھ جاندی تے گل بڑی تے پہلا مک جائے تے سیٹیاں مار دے تے فلم تے لگی قوم جڑی ہے اس نو مڑ خدا دی گل دسنی تے سنانی جڑی بڑی اوکھی گل تے پچاونی وی انہاں دی بڑی اوکھی ہے تے سناونی انہاں دے سننی وی بڑی اوکھی ہے تے اینیاں مشکلاں جدوں درپیش ہون تے میرے خیال دے جنہ ایک چھوٹا خطبہ دیتا جاوے انہاں ایک چنگا ہے. لہذا میں انشاءاللہ العزیز جلدی نال سمیٹ لواں گا. ہاں جی ایک اور بات ہے کہ مولا کرم چا کرے تے رحمت اپنی نازل چا فرماوے تے پھر تہاڈا دل جڑا ہے وہ یہ چاہے کہ یار یہ گفتگو جڑی ہے مزید ہونی چاہیے سی یہ کیوں کم ہو گئی ہے. وہ ایک اور گل ہے وہ قضیہ اتفاقی ہے بہرحال اس پاسے میں نہیں جانا چاہتا. میں ابتدان اسلام دے جہاد دا مقصد بیان کراں گا کیونکہ اج کل اسلام دے جہاد نو مروڑ تروڑ کے پیش کیتا جا رہا بینر دو چار لا کے اشتہار چھاپ کے تے تہاڈے بچیاں نو کسے پاسے لے جا کے مرا چھڑنا لیکن وہ مراون والے جڑے نے وہ بھی رب دی بارگاہ جرمدار تے بھیجن والے بھی جرمدار تے جان والے بھی جرمدار. یہو جہ وقت دے اندر جب اسلام دے اس عظیم فریضے دے نال استہزاء مذاق کیتا جا رہا ہوئے اور منافقت تو کم لیا جا رہا ہوئے تے میں چاہنا کہ ان دا مقصد قرآن حدیث دی روشنی دے اندر جناب دے سامنے رکھ دیا اور پورے چیلنج دے نال اگر اس تو علاوہ کوئی دوجا مقصد قرآن حدیث چو ثابت کر کے دے میں سر قلم کرا دیا گا خون معاف ہو. اس کی وجہ ہے کہ نہ میں جناب کول کوئی جہاد واسطے چندہ لینا ہے نہ کوئی میری تنظیم ہے تے نہ تہاڈے کول میں کھلا لینیا نے. اس واسطے میں تے جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تے سچا اس فریضہ جہاد دے بارے ہے وہ میں جناب نو سنا دوں. اللہ میں نو حق سچ آکھنے دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی یاد رکھنا اسلام دے فریضہ جہاد دا مقصد اے وے جنوں قرآن حکیم نے دو لفظ بیان کیتا ہے جویں اس سونے دی عادت کریمہ ہے. مسئلے وڈے وڈے تے لفظ چھوٹے چھوٹے بول کے اللہ تعالی دا حبیب گل پوری کر چھڑ دے نے. اللہ فرماؤں دا وقاتل المشرکین حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ اللہ فرماؤں دا مشرکان کافران نال لڑو اس واسطے تاکہ فتنہ جاوے مک تے دین سارا ہو جاوے اللہ دا قرآن تے ایمان رکھ دے ہو نا اور جدو میری گل سمجھ آوے تے تسا زبان نالے جڑی چھٹاکی دی اللہ نے دیتی یہ ترائے سیر دا سیر نہیں ہلانا ایویں چھٹاکی دی زبان نال تسا پیار نال کہہ دینا ہے سبحان اللہ تاکہ میں سمجھ لگ جائے بھی تانوں گل میری سمجھ آوندی ہے پئی اللہ سونا فرماؤں دا ہے مشرکان کافران نال قتال کرو لڑو تاکہ فتنہ جاوے مک تے دین سارا اللہ دا بن جاوے ایس آیہ کریمہ دندر رب نے خود گل کھول کے سمجھا چڑی تے رہن دی کسر جڑی ہے نا اس دے جمال دیو ایک آیت اور دندر اللہ نے تفصیل کر دیتی انہیں اس آیت فرم دو چیزاں بیان کیتیاں نے دو غرضاں دسیاں نے دو حکمتاں دسیاں نے ایک حکمتے وے فتنہ مک جاوے دوجا ہے وے دین سارا کدا رہ جائے ایشا باشا گل پکی سمجھ آن دیئے بھئینا فتنہ کی مک جاوے تے ہے کی فتنہ روڑا ایتھے ہے تے موڑ رب دی بار گاہ ایچ جو بیٹھے آنے انہوں کیڑی دیر لگنی ہے اس فتنے نو مکاؤں دیا انہیں اینج مکاہ چڑھنا ہے فتنہ جڑا انہوں ساٹے سیرج پیا کھڑا ہے بھئی اس فتنے دا جڑا مانا ہے انہوں بھی تے ساٹے آستے ایسے لے فتنے ہی بڑیا کھڑا ہے تے انہوں میں جناب دے سامنے پیش کر دیا گا بھئی اللہ سونے دی مراد اس فتنے تو کیے اس فتنے دے واسطے جناب فتنے تو مراد کیے پوری قرآن حدیث دا نچوڑ پیا دسنا ما جوہر کٹ کے جناب دے سامنے پیش کرنا ماں پیا جی میں سات کسے شاید کٹ دے لے کہ فتنہ ہے شوکت لے اہل المشرکین کافران دی طاقت کفار دی ازادی یہ ہے فتنہ وہ جی کیوں فتنہ ہے کافر جڑے نے رب دیا کاغذہ میں چھے جانوراں نالوں پیڑے نے کی نے کہ پکی گا لے کہ نہیں پلا اللہ فرماؤں دائے اولائکہم شر البریہ فرمایا میری ساری مخلوق تو بدتر اے ہوئی نے یہی نے جڑے میرے ساری مخلوق تو پیڑے نے کیونکہ ہر جانور گل سمجھنا جڑا انسانی عقل نہیں رکھدا او بھی اپنے رب نو پہچاندا ہے گا ساری مخلوق تو ماشاءاللہ گل سمجھنا ذرا ہن ساری مخلوق تو یقین ہے بدتر نے حضور فرماؤں دے نے احد پہاڑ ساڑھے نال محبت کر دا ہے اساں احد پہاڑ نال محبت کرنے جانور سرکار نال پیار کر دے سن جدو آمنا دلال پیدا ہوئے نے اس دن اور جس دن محبوب خدا دا نور مقدس سیدہ آمنا دے کول امانت دے طور دے پہنچے انہ دو دنہ دے اندر پوری خدائی دے جانوراں نے خوشی کیتی ہے ایمان نال دسو مڑ جانور جڑے نے او چنگے ہوئے کہ نہ ہوئے بھئی جانور پہ پہچان دے نے او میں اگلے دن گیا کشمیر تے اون دے بننے سڑک دے بننے بننے کنارے تے نا بھنگ دی بوٹی لگی سی آ جڑی کوٹ کے ملنگ لوگ پیندے نے او لگی سی جناب تے میں نا انہوں ویکھیا بڑا غور نال تے مینو کسے پاسے ہوا وہ کھا دی ہوئی نظر نہ آئی میں آکھیا انہوں کسے ڈنگر مو نہیں ماریا کمال ہو گئی ہے بھئی ہے جی ایڈی ہری بری بوٹی ایڈی خوشبو والی بوٹی جڑی ہے وہ جنہوں لوکی ایتھوں آن کے پٹ کے لے جاندے نے انہوں کسے ڈنگر منہ نہیں ماریا تے نال دے بوٹے دوسرے جڑے سن نا انہاں دیاں اتوں پرومبڑیاں کوئی نہیں سن پتے کوئی نہیں سن انہاں نوں پتہ لگدا سی انہاں نوں تے ڈنگر کھاندے رہے نے پر میں آکھیا انہاں نوں منہ نہیں ماریا کسے وہ پھر پتہ لگا کہ او ہو ہو یہ تے ڈنگر وی سمجھدے نے اس گل نوں بھئی اے نا مراد ساڈے واسطے وی گھاٹے والی شے وے او میں آکھیا عجیب حیرت دی گل اے بھئی اینوں ڈنگر تے نہیں کھاندے پر دو لتاں والا ڈنگر کھا جاندا ہے او نال اک بیٹھ مڑ میرے نال ایک بیٹھا سی بندہ باو جا واہ واہ چوکھا پڑیا وہ مینو آندا جی مولوی صاحب انہاں نوں عقل جو کوئی نہیں جانوراں نوں انہاں نوں کی پتہ بھی اندے وچ نشہ ہے میں آخیا ویلی آ تے رب نے تے تائیوں مڑ تائیں سان ڈنگراں تو بعد تر آخیا انہاں کول عقل کوئی نہیں تے نہیں منہ مار دے تے تیرے میرے کول عقل وی ہے بھئی یہ نیرا عقل دا گھاٹا ہے یہ عقل دا نقصان ہے نشہ لیا کے تے عقل بندے دی برباد کر چھڈ دی ہے تے تیری میری عقل ہوندیاں ماری کھڑی ہے تے مڑ اللہ سونے نے تائیوں آخیا نا اولائک عقل انہم بل ہم ضلوا سبیلا میں کہا مڑ رب دے بولتے ہیں صحیح سولہ نے سچ بنے کہ نہ بنے نا جے تیرے میرے کول عقل جویں ہے ایویں انہاں کول وی ہوندی تے مڑ اللہ سونا سانو کیوں آندا ہے جانوراں تو بدتر نے بے حکم لوگ جڑے نے یہ مطلب یہ نکلیا بھی اسا بدتر بنے ہی اوجو ہی ہیں جدو عقل بھی ہے لیکن اسا اس نو صحیح استعمال کیتا نہیں ہن گل سمجھنا فتنہ کی ہے کفار دی شوکت طاقت دبدبا انہاں دی آزادی انہاں دی حکومت رب دی مخلوق دے اوتے یہ ہے فتنہ کیوں کہ کافر نے ڈنگرا وانگو تے ڈنگر پاویں ہوے خنزیر کتا بلا چوہا جویں جننے وی ڈنگر نے ایمان نال دسو یہ چھٹے ہون تے کنی تباہی لاوندے نے تے جے بجے ہون تے موڑ او کتا ہڑکا وی ہوے نا تے جے چھٹیا ہوے تے نری تباہی نرا گھاٹا رب دی مخلوق دا جے بجیا ہوے تے موڑ ہوندے تو بچ جاندا ہے بندہ اسی طرح جننے بھی ڈنگر نے پاویں جنگلی نے ہے جی پاویں سمندری نے انہاں نوں بن کے رکھیا ہوئے نا تے مڑ اے نقصان کر سکدے نہیں تے جے چھٹ دتی ہوئے تے نری تباہی اللہ دی اس مخلوق دے واسطے ہے جی تو اللہ سونا آندا اے جانوراں توں نے پہڑے اللہ واہ واہ جیویں جانور رب نوں نہیں پچھان دے اے وی نہیں پچھان دے جیویں جانور چاچا ماما تایا نہیں سمجھ دے کتیاں دلیاں دے بھی تائے مامے چاچے کوئی نہیں تے ایویں کافراں دے بھی کوئی نہیں انہاں نوں نہ پتہ ساڈی ماسی کیڑی نہ ساڈی پھپھی کیڑی سارے ہی فرینڈ بوئے چلن دیا ہے ہن جدوں ایہو جے حالات جانوراں والے انہاں دے اندر نے نہ انہاں نوں اپنے نفع دا پتہ نہ انہاں نوں اپنے نقصان دا پتہ نہ انہاں نوں واڈے دا پتہ نہ گھاٹے دا پتہ اوہ ایہو جے جڑے ڈنگر نے جانور جڑے نے جانوراں تو بھی بدتر جڑے نے اللہ فرماؤں ہے جہاد کرو تاکہ اس ڈنگر نو نت پہ جاوے یا اللہ کیویں نت پوے انہاں دا زور کیویں ٹوٹے یا مولا کریمہ اسلام نے دسیا یا تے اونج مک جان جڑے رہ جان یا غلام لونڈیاں بن جان تواڈے یا تے پھر جزیہ دین جزیہ دین جزیہ دین پیسے ادا کرن سالانہ حکومت نو اسلام دی نو تے اے جتھے وی رہن کفر اپنے تے رہن عبادت اپنی کری جان مگر حکومت انہاں دے اوتے مصطفیٰ کریم دے قانون والی ہووے ہن سمجھ لگی یا مر جان جنگ وچ دفے ہون اے جا سور مریا ہی چنگا بے شک جڑا لوکاں دی فصلاں ہی تباہ کردا پھرے جدھر منہ کرے تباہی لائی جاوے تو کیوں مارنا پھر لے اللہ دی مخلوق نو کوئی مقصد بھی نہیں کوئی مقصد نہیں صدقے جاواں محبوب خدا تو جے سونے جہاد کیتا ہے تے مقصد کی سی کائنات نو امن سکون دے دیتا ہے ایمان نال دسو دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے مدینے تو عورت ٹردی سی ملک کے شام تک کلی جاندی سی کسے نو طاقت نہیں سی ہوندی سفر دے دوران اندر نگاہ چوک کے ویکھ سبحان اللہ بوئے تو گلی تیکر نہیں جا سکتی ایمان نال دسو جا سکتی ہے بھائی کتھے ملک شام کتھے مدینہ جرت نہ ہونی کسے نو نتھ جو پا دیتی سبحان اللہ جیڑے ڈنگر سن انہاں نو نتھ پا دیتی جیڑے بندے بننے والے سن انہاں نو سونے نے فرشتیاں دا وی امام بنا دیتا ہے اے کملی والے سرکار دے حقیقت برے بولاں دی تفسیر پیا کرنا وا تو اللہ فرماؤں دے حتی لا یکون فتنہ فتنہ مک جاوے حکومت کفر دی کسے جگہ تے نہ رہ جاوے اس واسطے میرے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علت لے الارض مسجدہ حضور نے فرمایا امتی اور ساری روح زمین اللہ نے میری مسجد بنا دیتی جے حضور نے اشارہ دیتا ہے علامہ اقبال فرماؤں دا ہے کملی والے تھے دس سے آئے کہ ساری روح زمین میری مسجد جے اس دے اندر کسے غیر دے رہن دا حق نہیں جے روے گا تے او تابع ہو کے روے گا میرے قانون دے میرے فرمان دے تابع ہو کے روے گا تاکہ فتنہ دنیا تو مک جاوے و یکون الدین کلہ للہ مطلب جتھے بھی کوئی روے گا دین ہو دیتے اللہ دا ہی نافذ ہوئے قانون اللہ دا ہی نافذ ہوئے حکومت اللہ دی اور واقعی پھر کم پھر گالان کے ثابت ہو جاوے کہ اللہ ہی اس دنیا دا مالک ربی اس دنیا دا خالق تے اوہی اس دنیا دے حاکم روے گا باقی دنیا والے او دے خلیفہ رہن گے باقی او دے نائب ہون گے او دا ہی حکم چلان گے یاد رکھنا اے ہوئی اسلام دے جہاد دا ہے جی سبحان اللہ جناب جہاد دا مقصد اعلی ہے مقصد اصلی ہے تو قربان جاواں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایو ہی کمان کے کیتا ہے کیونکہ رب نو گوارا ہے گل نہیں ہوندی رب سونے نو اے گل گوارا نہیں ہوندی مخلوق میری ہوے بنایا میں ہوے آکھے کسے ہور دے لگن اے اونوں گوارا نہیں کیونکہ جدوں ایک دوجے دے آکھے تے لگنا شروع ہو جان گے انہاں دے سراں تے حکم کسے غیر دا چلے گا پھر غیر انہاں نال وائر کٹے گا انہاں نوں مارے گا انہاں نوں ذلیل کرے گا انہاں دی عزت دا خیال نہیں رکھے گا انہاں دی آخرت دا خیال نہیں رکھے گا انہاں دی قبر دا خیال نہیں رکھے گا انہاں دے ایمان دا خیال نہیں رکھے گا انہاں دی جان دا خیال نہیں رکھے گا انہاں دے مال دا خیال نہیں رکھے گا شریک مولا نو اپنی مخلوق نال پیار ہے اس واسطے او مولا کسے دا ذرہ وی حق نہیں ماردا کسے نال ذرہ وی ظلم نہیں کردا کسے نال ذرہ برابر وی زیادتی مولا کائنات نہیں کردا او جتھے وی مخلوق نے رکھی ہے او چاہندا ہے میری مخلوق دی مرضی اے وے مولا دی مرضی اے وے مخلوق میری اے حکم وی اس مخلوق دے میرا ہی چلدا رہے ایمان نال دسو کائیں بنایا ہے توانو تو اللہ توانو چلاؤں دیا ڈنڈی نہیں مارے گا باقی جنہیں بھائی ایمان نے انہاں سارے ڈنڈی مار جائیں انہاں دی باقی سارے دی کوشش ہونی ہے بھائی عاشق دا مال میں ہی بٹ لاؤں پر اللہ کی کوشش کرے گا وہ تے بے نیاز ہے ہر شے تو وہ بھی بے نیاز ہے تے میرا کملی والا بھی بے نیاز ہے اسے واسطے میرے محبوب نے جائیداد کوئی بنائی نہیں بولو تے صحیح نہیں نہیں بڑائی حضور رب نے دسیا ہے میں نے پرواز خدائی تو خدائی میری محتاج میرا محبوب اس خدائی تو بے پرواز دے وسیلے دے نال رب دی محتاج ہے رب دا حبیب بلا واسطہ رب دا محتاج ہے ہر کہنا ہے گل سمجھنا ذرا ساری خدائی تو اساں رب دے محتاج ہاں حضور دے وسیلے دے نال اور حضور محتاج بغیر کسے وسیلے تو رب دے نے ہاں جی کیوں اس واسطے کہ ساڈا جو کچھ بھی ہے اے سب کملی والے دے وسیلے دے نال بولو کی دے نال کیونکہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماؤندے نے قربان جاواں جنہاں دا نام نامی اسمِ گرامی آوے تے ایمان دیاں کلیاں کھل جاندیاں نے. او بنا کعبہ و منا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے. تو سمجھنا جب رب بھی بے نیاز ہے تے انہیں قانون اپنا بناؤں دیا کسے نال ظلم کیتا زیادتی کیتی او میں نو قسم وحدہ اولا شریک دی مولا کائنات دے اپنے دشمنا کافرہ نال بھی زیادتی ظلم نہیں کی. انہیں دواستے بھی جیلے قانونوں سے بنائے نے عدل و انصاف دے مبنی نے جزیہ دین والے کافر تے ذمی کافر جڑے نے انہاں دے وی وحدہ اولا شریک نے حق بنا دتے نے. ایسے جے مسلمان توڑن تے حضور فرماؤندے نے جے انہاں دے او حق جڑے میں بنائے نے حضور نے بنائے نے رب نے بنائے نے فرماؤ تے کہا خلیلو بنا کعبہ والے صاحبی سب تیرے در کی ہے. تو سمجھنا جب رب بھی بے نیاز ہے تے انہیں قانون اپنا بناؤں دیا کسے نال ظلم کیتا زیادتی کیتی او میں نو قسم وحدہ اولا شریک دی مولا کائنات دے اپنے دشمنا کافرہ ناروی زیادتی ظلم نہیں کی. انہیں دواستے بھی جیلے قانونوں سے بنائے نے عدل و انصاف دے مبنی نے جزیہ دین والے کافر تے ذمی کافر جڑے نے انہیں دے بھی وحدہ اولا شریک نے حق بنا دیتے نے. ایسے جے مسلمان توڑن تے حضور فرماؤ دے نے جے انہیں دے او حق جڑے میں بنائے نے حضور نے بنائے نے رب نے بنائے نے فرمایا جڑا توڑے گا میں قیامت نو دے نال توڑ دیاں گا. اللہ او سمجھ رہے ہیں گل مسلمان کیوں جے رب رحمان رحیم ہے نا تے کملی والا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین حضور رحمت للعالمین حضور دی اسے واسطے سبحان اللہ کملی والے سرکار دی زندگی مبارک دا ایک دستور رہا ہے اللہ سونا جیڑا کم حکم اتارن تو پہلا اپنے حکم نازل ہوں کرن تو پہلا حضور سرکار دی مرضی دے سپرد کیتا ہوندا سی. حضور سرکار دی اس معاملے وچ کوشش ہوندی سی کہ اے بچی جان جدو حکم الہی آ جانے مڑو دے تے پیچھے چلنا ہی پینا ہے نا تے جے حکم الہی نہیں آونا تے حضور دی مرضی ہمیشہ اسے پاسے جانی. اما عائشہ فرمودیاں نے رب جدو اپنے حبیب نو اختیار دیندا سی دو کماں دا تے حضور ہمیشہ سوکھا کم امت واسطے پھڑ دے سن. صدقے جاواں رحمت دا تقاضا یہی ہے ہن تانوں پتہ نہیں ہے جڑیاں 20 تراویاں اسی پڑھنے ہیں ایک دیہاڑ حضور نے پڑھی دوجے دیہاڑ پڑھی تریجے دیہاڑ چوتھے دیہاڑ صحابہ کرام باہر انتظار کردے رہے تے کھنگورے ماردے رہے بھی سرکار باہر تشریف لے تے محبوب سرکار تشریف نہ لے آئے. ہاں جی سویرے حضور نے دسیا میں تہاڈے کھنگورے سندا سا پیا میں آیا اس واسطے نہیں جی اج وی پڑھا چھڑدا تہاڈے تے فرض ہو جانی ہے سبحان اللہ تے اس واسطے میں نہیں آیا بھئی تاکہ تہاڈے تے فرض نہ ہو. ایک شخص حضور دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے یا رسول اللہ حج فرض ہے حضور نے فرمایا ہاں حضور ہر سال حضور چپ رہے فرمایا جی میں ہاں کر چھڑدا نا تے ہر سال ہی فرض ہو جانا مگر زندگی ایک بار ہی فرض کیتا کہہ دے سبحان اللہ. اسے واسطے توجہ رکھنا جدو بدر دے قیدی گئے نے قید ہو ہوں آپس مشورے پے ہوتے ہیں یہاں نال کریے کی حضرت فاروق آزم فرما نے سر لا دو یہو جہ چپڑ چوٹے مرے ہی چنگے. میری گل سمجھا کہ نہیں؟ یہ میں ٹھیٹ پنجابی تینوں گل سمجھانا پیا ماتے سمجھی میرے لفظ جے سادے نے تو مڑ بچوں گلیں بھی جناب ایویں ہون گیاں گلیں جڑیاں نے حقیقت ہون گیاں سولہ نے نبی پاک دے جوڑیاں دا صدقہ غوث پاک میران دا صدقہ اور واقعی یار دین سمجھ ہی انہوں آتا جڑے صدقے والے بیلی نے یہ جڑے وسیلے والے نے نا یہاں بھی دین سمجھ آ سکتا ہے دوجا تو باہر دباہر ہی رہتا ہے. توجہ رکھنا ذرا ہوں سرکار نے پوچھا یہاں نال کریے کی حضرت عمر فرما نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دے اسے دن دے گاٹے لا دے یہو جہ مرے چنگے ایت کفر دے پوپ نے نام مراد مرن گے تو کفر کمزور ہوئے گا. حضرت صدیق اکبر تے حضور پاک سرکار آپ فرما نے فدیہ لے کے چھڑ دی. حضرت فاروق حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدیہ لو مال انہوں نے چھڑ دو. ہوں گل سمجھنا تے رب سونا حضرت فاروق آزم والی گل اتاری ہے قرآن تے چلے کئی سمجھ بیٹھے نے مصطفیٰ کریم خطا کیتی ہے نعوذ باللہ خطا کیتی ہے بے کو بدبختہ فاروق آزم اج جڑا پہلا اسلام تو باہر سی تے کھچا ماردے ہوندے سن گل ہی کئی سیدھی نہیں سی منہ وچوں نکلدی ہوندی ایک رب نو دو کہہ بیندے ہوندے سن ستر ہزار رب منی کھڑے ہوندے سن اج ایڈی سچی گل منہ وچوں نکلی کھڑی ہے ادھر فاروق بولتا ہے او میں رب اتار چھڑتا ہے تو چھڑ حبیب خدا کی آخیا ہے تو خود فاروق کے آزم تو پوچھ کے ویخ تینوں یہ مقام کہڑے گل تو ملیا ہے جی آدھے ہو تو خود فاروق کے آزم تو پوچھ لئی کی خیال ہے بھائی اپنے منہ کی گل جہی ہے مڑ وہ کھی چنگی ہونی وہ تو صحیح گل ہونی ہے نا تصا تو مڑ ان بارے جی میں دنی مار جائیے لیکن حضرت فاروق آزم سرکار جی گل کر گے میں وہ پیا کر اسی طرح تقریر کرتے ہیں پے دورے خلافت ہے آپ بادشاہی کا دور واز کرتے ہیں پے خلیفہ وقت نے حسن و حسین پاک آئے نے فرما دے رہے عمر ساڈے نانے دے ممبر تو اتر وہ چھوٹے جہ بچے سن حضرت حسن و حسین فرما دے رہے عمر ساڈے نانے دے ممبر تو اتر جاؤ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو ممبر تو اترے ایک نو ادھروں پھڑیا دوجے نو ادھروں پھڑیا پھڑ کے گود دے اندر بٹھا کے مڑ ممبر دے اتے پہ گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو ممبر دے بہ کے اپنی سر دے اتوں پگ اتاری پگ اتار کے اپنے وال پھڑ لے فرماون لگے سونے حسن حسین ساڈے سر تے جڑے وال اگے نے رب نے اگائے نے تواڈے صدقے اگائے نے ساڈے تے وال ہی تواڈے وجہ نال اگے نے ساڈے وال تسیں اگائے تے رب سونے نے تواڈے وسیلے نال اگائے. اے جناب والا صحیح روایت قربان جاوا توجہ فرما حضرت فاروق اعظم نے وال تے رب ہی اگائے سن وال اگن دا مقصد سی عزت ہاں جی سر دا تاج سر دا جناب سایہ جڑا ہے مقصد کی سی فاروق اعظم نے دس دتا دنیا والے فاروق جو کچھ بھی بنیا ہے انہاں دے وسیلے نال ہی بنیا جے قربان جانا اللہ دیا بندیا غور فرما اصل گل یہ سی او میرے کملی والے دن اللہ سونے نے جمال والی صفت بہتی رکھی ہے سونا رحمت للعالمین سی آپ ہمیشہ رحمت والا پاسا غالب رکھیا ہے اس واسطے آپ دی کوشش ہوئی ہے جے سر لتھ گئے سیدھے جہنم ٹر جان گے کیوں نہ ہوئے ہو سکتا ہے انہوں موقع مل جاوے توبہ کر لیں ہمیشہ دے عذاب علیم تو بچ جان خدا دی قسم کر کے آنا جدو کملی والے دے کام دی حکمت وچ اترے گا نا تے رب تینوں اتارے گا اپنے آپ نہیں اتر سکنا ہے تے مڑ تین پتا لگے گا واہ سونیا محبوبہ جو وی کیتی صحیح کیتی خطا دا تیرے نال تعلق ہی نہیں اور خطا دا اتھے کی تعلق ہوگی جیڑا خود خطا بخشاون والا ہوگی اکھے بے بسم اللہ یار ایسی بھی گہنا پارا نال شفاعت سریور عالم نال شفاعت او یار سریور عالم اتے چھٹ سی عالم سارا حدوں بے حد یارا درود نبی تے اتے جس دائیڈی پسارا جنا ملیا نبی سہارا اصل گل ہے صرف عقل دی پہنچ دی گل ہے جنی کوئی عقل رکھے گا جنی کسے نو دی دینا اون نہیں دسنا کسے نو شیشے لوا کے بھی نہیں دسدا کسے نو بغیر شیشوں ہی دور تک دس پیندا ہے کی گل ہے ہاں جی توجہ فرما لا دیا بندیا ساڈے جہاد دا مقصد رحمت للعالمین سونے نے اینا ہی رکھ چھڈیا ہی حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فتنة مک جاوے دوجی مثال دین لگا سپ نہیں ہوندا دیکھیا جے سپ کئی بندیاں وچ بھی سپ ہوندے نے خیال رکھیا کرو نیرے ڈنگ مارنا اللہ اونا سپاں تو بھی بچو آنکھو چا آمین سپ جڑا ہے نا این دے جے ورنا داند قائم تے بڑے بڑے بندے نو ٹا مار دا کنے تے جے داند این دے داند توڑ لگو تے مڑ بچیاں نال وی کھیڈ دا رہی تو سا مداریاں نو ویکھیا ہونا انہی کنے کہ بچیاں نو بلیٹ چھڑ دینے سپ پای ڈیڈ موٹے سپ بلیٹ چھڑ دینے کنے او کیوں او داند نہیں ہوندے انہا سمجھ لگی دے ایک کافر جڑا ہے نا یہ آزاد ہوئے نا آزاد تے حکومت ہوئے ہو دی تے اسلام دی حکومت دے تحت نہ ہوئے تے مڑ سمجھو یہ ساپ دندہ ہے ایسے بھائی مان نے چنگے پیانو سوٹ سکتا ہے تے بھی سوٹ دینے مار کے نام مراد نو دشمنی جو ہوئی خدا دی مخلوق نا اپنا بھی دشمن تے دوجہ نا بھی دشمن گل سمجھے آجے تے جے اے ہوئے نا اسلام دی حکومت دے تحت یعنی حکم او دے تے بھی رب دا چل دا ہوئے تے مول سمجھ لے ان دے دند ٹوٹے نے اے ہن جتھے مرضی رہے انہیں کسے انسان دا کاٹا نہیں کر سکنا نقصان نہیں کرے گا اے وگاڑ نہیں سکنا کچھ اے دند جو نکل گئے نے اے ہے رب دے قرآن دی اس آیت دا مطلب جڑیاں پنجابی دیاں مثالاں وچ تینوں میں سمجھا چھڈیا ہے ہن سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہن اگاں چلنے ہاں کہ اے جہاد جڑا ہے رب سونے نے جدا اے مقصد بیان کیتا ہے کہ فتنہ مک جاوے تے دین سارا رب دا ہی بن جاوے اس جہاد دی حضور دی امت دے اندر بنیاد کدوں پئی گل سمجھنا پہلا وہی صحابہ سن جنہاں نو پتھر تے لٹا کے کسے نو کیویں کٹیا جاندا سی حضرت بلال رنگے نو حضرت جناب حضرت مصعب جیسے آنو اے ہو جا غریب مسکینہ نو اتھے پیٹے آ جاندہ سی مکہ شریف دے اندر تے یہ سن جڑے نہیں سن بول دے ہوں دے چپ کر کے مارا پین دے رہن دے سن مگر اپنے دین تے قائم رہن دے سن تے اینا دی مدینہ شریف چان کے تے آج طاقت اینا دی گئی ہے بانو تے کیویں پہ بندی کیویں پہ بندی کنے ایک بندیاں دی طاقت پہ بندی ہے ہن رب سونا نا کام کردا ہے آپ تے پردا رکھدا ہے بندیاں دا کدوں اسلام دے جہاد وچ مسلماناں دا ہوندا ہے پردا ہن قرآن وچ تانوں ثابت کردا ہے ساڈے دین اسلام دی قوت طاقت دی اج تاسیس اور بنیاد دا دن سی سونے محبوب سرکار نے صحابہ کرام نو دسیا نہیں کدھر جانا ہے گل سمجھان لگا ہونا اصل میں شروع ہون لگا بھئی جنگ بدر والے پاسے صحابہ پے ٹر دے نے تے کس حال وچ پے ٹر دے نے پہلی جنگ ہو رہی طاقت اسلام دی آج پہلی اٹ رکھنی تے عجیب اٹ رکھنی رکھیں دی یہ پہی رب دے پاک محبوب نو اے آکھیا جا رہا ہے انہاں نو دسنا کو نہیں ہوں جانا کڑے پاسے گل سمجھنا اے نہیں حضور نے صحابہ کرام نو فرمایا اٹھو چلیے تے کافران نال لڑنا ہے جہاد کرنا ہے حضور نے کسے نو دسیا کمال ہے واہ بھائی واہ پہلی جنگ اسلام دی ہون لگی ہے تے بغیر پوچھے او دسیوں پئی ہوندی او بندہ کم از کم تیاری کر لیندا ہے کوئی حضور خبردار کر دے کوئی آنڈ گوانڈو کوئی ہتھیار مانگ لیندے کوئی سواریاں دو چار اور کٹھیاں ہو جاندیاں کوئی توکے بندیاں تائیں تلواراں کنیاں تین تلواراں تے آج پہلا دہاڑا ہے دنیا دے اندر اسلام دی طاقت دی نہیں رکھن دا واہ بھائی واہ نہیں اسلام دی پورے دنیا دے اوتے غلبے دی پہ رکھیندی ہے طاقت دی تے تین تلواراں نال دتیاں جا رہی ہیں نے حضور سرکار صحابہ نو دس دے بھی نہیں پائے جانا کڑے پاسے میں کی ہاں جی کی جا کے اسا اوتھے جنگ لڑنی ہے حضور نے کوئی خط خبردار نہیں کیتا صحابہ نو ہو سکدا ہے جے کر دیندے تے صحابہ اپنی طاقت جوڑ لیندے 313 بندے تے تین تلواراں تے جناب چند گھوڑے تے چند اونٹ او بھی بندے پورے نہیں سن ہوندے لاندے چڑھدے جاندے سن کوئی ایک اگے مہار پھڑدا سی لگام پھڑدا سی تے دو تین اوتے بہ جاندے سن ہاں جی پھر او ٹردے سن تے پھر اس طرح وارو واری یہ سفر طے ہویا ہے مدینے شریف تو بدر دے خوہ تک سمجھ لگی جے کہ نہیں محبوب خدا سرکار ہن قافلہ لے کے ٹر پئے نے پر قافلہ کی ہے ایک ایک بندہ ہی خود قافلہ ہے کیسے عجیب گل ہے ایک فوجی کلندر اقبال فرماتا ہے چڑھتی ہے جب فقر کی کی سان پہ تیغ خودی چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی ایک سپاہ ہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ اقبال فرماؤندا ہے فوج ہوے فقیراں دی کناں دی ٹیڈ پیراں دی نہیں ہاں ٹیڈ پیراں دی نہیں بیلی آ فقیراں دی ہوے نا فوج اقبال آندا ہے کلا فوجی پوری فوج ہوندا ہے سبحان اللہ کلا فوجی پوری فوج ہوندا ہے میری گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں کیونکہ تانوں اوکھی تے ہے ذرا کیونکہ ساری دیاری چھوٹ سننا لے بکواس سننا لے انہوں نے ہو جی حقیقت دیاں گلنا کتھے دلچ بین تے کتھے کانا سنا بھائی اوکھی جی گل لے کوئی گل نہیں آج محل صاف ہو جائے گی یہ کنا چار جان دیئے نا ایرموٹی پنجمی اجب مشوقہ کتھے ایک کوئی بندہ ہوں دا ہے ہزار نو اگے لائی کھڑا ہوں دا ہے گنڈاسا پیپے دا آہا سبحان اللہ بندوک پیپے دی عمارتاں ساریاں کاغذ دی تو اٹھنا بلے ہوئے توہی لا دیتی ہے کہ ایڈی چھوٹ نال محبت رکھنا ہے قوم وی ہزار دے نال چھوٹ دا او ڈبا لعنت خدا دی لے کے گھر وچ جڑے رکھنے ہاں خدا دے بندے مڑا حقیقت کتھے ساڈے سچ کناں وچ جاوے گا دعا کر اللہ سانو سچیاں وچ اوچا بناوے آمین مزہ نہیں آیا سڑی آمین آکھی اٹھڑ کے آکھ آمین آمین آمین رب سونا وی رمضان دا مہینہ ہے تے مڑا عاشقاں دا دیہاڑا ہے ہیں شہداء بدر دا دن نے کوئی پتہ لگدا سونا قبول چا کرے اس واسطے نیک نیت ہو کے بھویں پیڑی نیت والے نوں نہیں کھے لبنی اے تو ہاں تے دوجا ایمان نال میں نہ چھوڑیاں پھلاں دی لے کے جاویں دا ایسے پھل جڑے مرجھاون گے نہیں کیونکہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے سبحان اللہ قربان جاوا اللہ دے بندے توجہ فرماؤ میں عرض پیا کرنا میرے حبیب پاک سرکار نے صحابہ دے اگے اعلان نہیں کیتا خبردار نہیں کیتا اشتہار نہیں لائے دسیا نہیں بیلیو آج جنگ لڑن واسطے جانا ہے آن دسیا حضور نے انہاں نو باہر کڈیا ہے مگر اے کڈنا مصطفیٰ دا نہیں سی عرشاں والے خدا دا سی کیونکہ حضور کدوں اپنی خواہش نال کام کر دینے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا ہن اندروں اندر تے وحی خدا سی صحابہ کتھوں پہنچن اس گل دی کر گل سمجھنا میرا قدم محبوب کاکا تے قدم وی اپنی مرضی نال نہیں اٹھاوندے ہے جی توجہ فرما ایو ہی تے حبیب خدا دی شان ہے اے تے تو اسی ہاں نا جدھر منہ آوے چکی رکھنے ہیں ہیں جویں چھٹیا کھوتا ہوندا ہے اسا اونج لگے پھرنے ہونے اللہ دے پیارے کدوں اپنی خواہش ورتدے نے پھر حبیب خدا جڑا سب پیاریاں تو پیارا ہے او کدوں اپنی مرضی کرتا ہے سرکار اون ٹر پھرنے توجہ فرما تے دنیا حیرت وچ گم ہو جائے گی اور حالے تک دنیا نو راز نہیں سمجھا سکیا کہ یار وجہ یہ گل وچوں کی سی کہ بھئی تین تلواراں تے 313 بندے ہاں جی تے اینی تھوڑی تعداد تے اونٹ بھی ایسے تے ہے نیرا فقیراں دا ٹولا جا رہا ہے عاشقاں دا ٹولا جا رہا ہے سچیاں دا ٹولا جا رہا ہے درد منداں دا ٹولا جا رہا ہے بلکہ مینوں تے اے آکھن دے میں نا میں اے وی کہہ دیاں گا اے او بندہ پیا جاندا ہے جیڑا ویکھن وچ بندہ ہے تے صفتاں رب والیاں ہر ہر بندہ ہی ہوے قربان جاوا اللہ دے بندے ادھر ویکھے اوٹا او بندہ او ٹولا پیا جاندا ہے جس ٹولے دی مقدس جماعت دا ہر ہر بندہ رب دی شان رکھدا ہے سبحان اللہ رب والیاں صفتاں رکھدا ہے دا ذکر اللہ سبحان اللہ ایو شان رکھدے نے جنہاں نو ویکھدے ائی رب یاد آ جاندا ہے قربان جاوا اللہ دے بندے توجہ فرما میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دسیا عاشقاں دے ٹولے نو باہر لیاندا ہے جدوں مد بدر دے قریب ہوندا ایک وچ گل کر جانا ذرا لطف واسطے زیادتی ہے لطف واسطے گل کر جانا کملی والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیویں جناب اپنے یاراں نو عشق تے درس تواضع دا دتا ہاں جی درد مندی دا درس دتا رحم دلی دا درس دتا ایک دوجے تے قربانیاں دین دا درس دتا محبوب خدا نے اج غیراں نو ایک کر دتا ہے پہلا ایک غیر بن گئے سن ایک لکھ بن گئے سن اج لکھاں نو ایک بنان والا حبیب آ گیا ہے ہاں جی میدان وچ لئی آندا ہے ہر ایک دا جذبہ اے ہوئی ہے اساں دنیا تو برائی مٹا دینی ہے اساں دنیا تو ظلم مٹا دینا ہے اساں دنیا تو ناانصافی مٹا دینی ہے اساں دنیا تو حق تلفی مٹا دینی ہے اساں دنیا تو ہر شیطانی صفت مٹا دینی ہے اور رحمان والیاں صفتاں اس دنیا دے اندر ظاہر کر دیاں گے ہر پاس رحمت للعالمین دی شان دے جلوے ہون گے ہن کیویں حبیب خدا پہ سمجھاندے نے درس کیویں پہ دیندے نے توجہ فرما حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک سرکار دے ایک اور صحابی آپ دی واری ایک اونٹ دے آ گئی ہے ہن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وارو واری کدی اونٹ دے بیندے نے کدی اونٹ دی مہار پھڑ دے نے غلام علی نو تے بٹھاؤں دے نے شرمسار نہ کر اے میرے سر دے سائیں اے میرے آقا و مولا سونیا تیرے واسطے جان قربان ہے مہربانی فرماو اللہ تساں اونٹ دے تشریف فرماو میں غلام مہار پھڑاں گا حضور مینوں گوارا نہیں تسی پیدل چلو میں اوتے بیٹھا ہوں حضور فرماوندے نے علی یاد رکھ لے نہ تو میرے نالوں بہتا طاقتور رہے نہ تو میرے نالوں بہتا طاقتور رہے تے نہ تینوں میرے نالوں ثواب دی بہتی لوڑے جویں ثواب دی تینوں لوڑے ایویں محمد عربی نوں ہی لوڑے اس واسطے میں برابر کم کراں گا اور خدا دے بندے جنا ایسے عادل آقا محبوب دی خدمت کیتی ہوے دین لیا ہوے انہاں کیوں نہ دنیا نو اپنے پیچھے لایا ہوے کیوں دنیا دے واسطے رحمت دا نشان نہ بن جان عظمت دا نشان نہ بن جان کیڈی بدبخت ملعون بن گئی ہے ساڈی قوم تے اسی رب دے بندیا جڑے ایہو جے رحمت والے بندیاں نو چھڈ کے تے لعنت والیاں دے پیچھے پے گئے ہیں خدا وعدہ الا شریک دی قسم اے اصل گل ایہو ہے جنہاں چر زاویہ نگاہ فکر نہیں بدلدی انہاں چر بندیاں بندے برباد نہیں ہوندے یاد رکھ لے جنہاں دے مولا مہربانی فرمانا چاہے مولا رحمت کرنا چاہے انہاں نو میرے کملی والے دے صحابہ دا تابعدار بنا چھڈدا اے اور توجہ کرنا ذرا دھیان ہے نا گل آنکھو چا سبحان اللہ قربان جاوا توجہ فرماؤ ہن حضور جناب سرکار بغیر دسے تو لے کے جا رہے ہیں، وجہ کی سی، حکمت کی سی؟ رب دے قرآن کول پوچھنے ہیں، کی خیال ہے؟ پوچھ لئیے رب مڑ جڑی گل کرے گا تے وہ تے میں نہ لوہے تے لکیر نال وی پکی ہونی ہے کہ ادھر ویکھ اللہ سونا فرماؤں دا ہے وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. یار رب دا قرآن پڑھی چاہے تھے یہ ڈیٹی لی سبحان اللہ کمال ہو گئی تے پھر شہیداں دی یاد وچ بیٹھے شہیداں اے شہیداں دی یاد وچ او تے میدان وچ جڑے نے ٹھلے نہیں ہوئے تسی مسجد تے ٹھلے ہوئے بیٹھے کمال ہو گئی ہے یار ایڈے تے بے ہودے نہ بنئیے او میدان وچ اسا مسجد تے ٹھلے سبحان اللہ سبحان اللہ صحیح کسے آکھیا نا نہ مسجد میں نہ مندر نہ مسجد میں نہ منبر میں نہ بیت اللہ کی سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں خود سلطان باو دی زبان سمجھا سلطان العارفین فرماندے نے عاشق سوئی حقیقی جڑا عاشق سوئی حقیقی جڑا صحیح کسے آکھیا نا نہ مسجد میں نہ مندر نہ مسجد میں نہ منبر میں نہ بیت اللہ کی سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں سلطان باو دی زبان سمجھا سلطان العارفین فرماندے نے عاشق سوئی حقیقی جڑا عاشق سوئی حقیقی یارا قتل مشوق دے منے او عشق نہ چھوڑے ادھے مکھی اے مکھی نہ موڑے پیاسے تلواروں کھلے کرنا سی کیڑا میں لوکاں نو دسنا سی انہاں نو بن دسے باہر لے کے جا رہا وا تاکہ نہ سمجھا جے اج انہاں دی تیاری نال اسلام دی اٹ رکھی سی اسلام دی اٹ رکھی سی تے میں اپنی طاقت تو ظاہر کیتی اے جڑی انہاں دے فقیراں دے وچ لکا کے رکھی سی تاکہ دنیا وَإِلَلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اج میں دسنے لوکانوں کہ حق انا نال سی جے میں طاقت در رکھ دیندا دنیا سمجھنا سی ایتے طاقت نال جتے نے رب نے اج ظاہر کرنا سی سچا دین میرے پاس سونے دے کول ہے جدر اے وے ادھر میں آ جدر اے وے سچ ادھر اے طاقت ادھر اے سارا کچھ اسے پاسے جے ہاں جی بظاہر میں انہاں نوں کمزور رکھیا اے تاکہ دنیا نوں پتہ لگ جاوے سچا مذہب اسلام سی تائیوں اج کسے کول نہیں ٹھہ سکے ہزار ہزار لمما پیا پیا جے 313 اج چڑے کھڑے دے ویکھ لو اے یہ مڑ سچ ہویا اے انہاں نال کہ نہیں اللہ فرماؤندا اے لے یا ہلے کا من حلق ام بینا ویحیا من حی ام بینا میں دسنا چاہنا اج جیڑا مڑ کفر تے رہے گا اج تو بعد جیڑا کفر تے رہے گا او وی چٹا رہے گا کفر تے ہوے گا اے نہیں کہہ سکے گا مینو حق دی پشان نہیں ہو سکی مینو پتا نہیں لگ سکا سچا ٹولا کیڑا سی تے جیڑا آج اسلام چیز تو بعد آوے گا او بھی چٹا نتریا آوے گا چٹا نتریا آوے گا انہوں بھی پتا دنیا نو لگ جاوے گا کہ ہوئی سچا ٹولا اسلام اے دے ناری خدا ہے تاہے ٹولا جماعت جتے نے تے ہرے نہیں توجہ فرما اللہ دے آپ قربان جاوا میرے وحدہ اولا شریک دی ہمیشہ دی ریت لگی آن دیئے قدیوی اسلام والے آنو مولا نے کفر والیاں تو طاقت والا نہیں بنن دیتا، ہمیشہ ظاہری دنیاوی طاقت اصلے تے جنگ دے ہتھیاراں دی طاقت دے اندر مسلماناں نوں رب نے کمزور رکھیا ہے، کیوں؟ تاکہ کمزور جتن تے پہلوان ہرن تے مڑ پتہ لگے نا بھئی یار یہ کمزور ہے کہو جائے نا، وہ ایک کہو جائے کمزور نے جڑے طاقت آ رہے ہیں مروڑی کھڑے نے، اور اچھلی گل دسن لگا بھئی وہ کیڑی گل سی، وہ طاقت وچوں سچ والی توجہ فرما، انہوں آندے نے تقوا، کی آخدے نے بولو تے صحیح نا، جے دا مانا ہوندا پرہیزگاری، جے دا مانا ہوندا پرہیز گاری، کیا مطلب ہے جی؟ اللہ دی عبادت وچ رب دی فرما برداری وچ ڈٹ جانا تے ہر برائی تو بچ جانا، اینو آندے نے تقوا، تے ایو ہی سارا راز ہے مسلماناں دی فتح دا، نہ اے جتدا ہے جناب جی، ہے جی ایڈیاں ایڈیاں بلاواں نال، نہ ششونگڑیاں نال، نہ شتونگڑیاں نال، نہ کسے ہور شے نال، اے کسے نال نہیں جتدا، او اگوں تھوڑا جا ایک رب بہانہ ایویں رکھدا ہے سبحان اللہ، تے وچوں کم آپ کری آوندا سبحان اللہ، وچوں کم آپ کری آوندا ہے، اسے واسطے جدوں جنگ بدر دے صحابہ نے کافران لما پا چھڈیا ہے، مولا کائنات نے فرمایا ولن تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، سبحان اللہ، تسا ماریا تسا نہیں ماریا یہ میں ماریا، انہوں نے تو میں قتل کیتا ہے، کی کیتا ہے؟ بولتے صحیح نا، معلوم ہویا فقیران دے ہاتھ دا مریا رب بھی ماریا ہوں، گل تے غور کر، معلوم ہویا فقیران دا ماریا کائیں ماریا ہوندا ہے رب ماریا ہوندا ہے، یہ مڑ کتھوں اٹھے گا، یہ مڑ کتھوں اٹھے گا، فقیر دی چھری نال مریا، خدا دی قسم کر کے آنا برباد ہو جاتا ہے دویا جہاناں دے اندر وہ بندہ جڑا رب دے فقیر دے ہتھوں مر جائی، ہاں تے تر جاندا ہے وہ بندہ جڑا فقیر دے ہتھوں بچ جاوے، جڑا رب دے فقیر دے ہتھوں بچ جاوے، کیونکہ فقیر دے اللہ کا کلندر لاہور اللہ میں اقبال فرماؤندے نے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندہ ہوے بندہ رب دا کیدا بندہ ہوے بڈھی دا بندہ نہ ہوے بڈھی دا بندہ نہ ہوے گڈی دا بندہ نہ ہوے فیکٹری دا بندہ نہ ہوے دنیا دا بندہ نہ ہوے روپیے دا بندہ نہ ہوے ہوے رب دا بندہ تے اقبال لاندا اے دا ہاتھ رب دا ہاتھ اچھا جی جے رب دا ہاتھ ہے تے مڑ کیویں رہندا ہے آکھے غالب رہندا ہے کی رہندا ہے معلوم ہویا جے اے ٹٹھا کھٹا ہوے نا یہ ڈگیا پیا ہوئے تے سمجھ لائے یہ دا ہاتھ رب دا ہاتھ کونی سی یہ مومن کونی سی یہ بندہ کسے اور شاید سی آہو یہ جو میں نارا ہے بیلی پر ڈگے سن علی دے پاسے نو وہ سارے نو ٹام پھیر گیا ہے وہ میں نو موڑ پتا لگا وچوں جا کے راز کڑیا نا کتریا وچوں جا کے دے تحقیق کی تھی اوہو میں کیا بھائی یہ تے رب دے بندیاں دے خلاف سن انہاں دیاں درباراں ٹھائی آؤں دے سن اللہ آکھیا ہے وہ تسا میرے بندیاں دے دشمن تے مڑ میں تہاڈا کتھے بناں گا جاؤ پائے مری وہ نہیں تے خدا دی قسم کر کے آنا اقبال آندا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی کوئی ہے ہاں لیکن فرشتے آسمان تو مدد واسطے آئے نے نا جڑے صرف حضور دی امت واسطے آئے نے پچھلے کسے نبی واسطے انج نہیں جائے یہ حضور دی امت دا خاصا ہے تفسیر ساوی سامنے پئی آپ فرما دے نے یہ خاصا ہے امت مصطفیٰ دا تے رحمت ہے کملی والے دی ہاں امت نو جو ملنا ہے نبی پاک دے وسیلے نال ملنا ہے نا او فرشتے جو اترے گل سمجھنا پچھلے نبی کسے نو اے پچھلے نبیاں وچوں کسے نبی دی امت نو اے دولت نہیں ملی حضور دی امت نو ملی اے تے مڑ کیڑا وسیلہ ہویا تے جڑے وسیلے دے خلاف ہوئے کرو جڑے وسیلے دے خلاف ہون مڑ اوتھے فرشتے اللہ کتے بھیجن اوتھے تے شیطان ہی آون گے اوتھے تے اللہ نے آکھنا جاؤ شیطانا او جا مر جا وچ یا اللہ کی کرا آپ وی مار تے نال انہاں نوں مرا اپنا بھی پٹھا گول کر کھایا کھانا خرابا تے نال انہاں دا بھی پٹھا گول کر ہیں انہاں دا بھی کھانا خراب کر کیونکہ وسیلہ جو وچ نہیں بننی کھڑا او چلیا فرشتے او تے صدیق اکبر نوں پوچھ پہلا کدی اونوں فرشتے دسے نہیں سن اج جبریل امین پیلی پگ بنی پھر دے نے بندیاں دے کپڑے پائی پھر دے نے گھوڑیاں تے سوار نے حضرت جبریل تے پیچھے لڑ چھڈیا ہے اے رب دے حبیب دی فوج سی سبحان اللہ اسے لباس دے اندر تے باقی دے چٹیاں پگاں سارے آ گئے سبحان اللہ حضرت جبریل دی پیلی پگ باقی سارے آ دے کیونکہ سپاہ سالار سن اس فوج دے انہاں نوں نشان امتیازی نشان دتا گیا تاکہ پتہ لگ جائے جبریل اے وڈا ہے سارے نوں پیچھے فرشتیاں نوں انہاں دے چلنے تے پیچھے جناب باقی فرشتے سارے 5000 فرشتے آئے نے چٹیاں پگاں بنیاں نے اللہ دے نور دے فرشتے پگاں بھی بن پھر دے نے کپڑے بھی پائی پھر دے نے توجہ رکھنا ذرا کپڑے بھی پائی پھر دے نے تے جناب کوڑیاں دے وچ اگے بھائی چچڑے پھر دے نے تے جناب کافراں نال لڑدے پھر دے بھی نے ہاں جی تے شیر وی لائی اوندے نے توجہ رکھنا ذرا ہن 5000 نور دے فرشتیاں نو بشر دے روپ وچ منی کھڑا ہے تیرے کول اکو نہیں منیندا ایکو تیرے کول نہیں منی 5000 نو منی کر او پگاں وی بن لیندے نے سارا کچھ معلوم ہویا ہوئے گل سمجھی ایک میری گل سمجھنا خدا دے بندیا اے دس مٹی دے ہتھ ہے نے پیر ہے نے کان ہے نے تے اس لا نہیں دتے اچھا تے مٹی چوں اے کچھ بنا لیا سو باقی نور نو کان نہیں لگ سکدا واہ واہ بڑا منیا ای رب نو کہ ایڈا ہی اج سمجھی کھڑا مٹی نو ہے بڑا چھڑیا سو مٹی دے کان کوئی نہیں ہاتھ کوئی نہیں پیر کوئی نہیں اکھا کوئی نہیں مٹی نو کوئی شے نہیں دسدی پر مولا دا ارادہ ہویا ہے سارا کچھ بڑا چھڑیا سو تے چلیا جڑا مٹی نو انج بنا سکدا ہے نور نو کان لاونے اونوں بڑیا اوکھے لگی ہاں بڑا اوکھا کام ہے رب کول کتھوں ہوندا ہے گل سمجھ رہے ہیں کہ نہیں توجہ فرما میں رکھا کرنا میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیئے فوج نا سائنس پڑی کوئی شائن چٹے جناب ان پڑھا دا ٹولا صدقے جاوا ایک کو کتاب پڑھیے جدا نا قرآن تے او بھی حالے پورا نہیں اتریا پورا نہیں اتریا او پورا نہیں اتریا تے انہاں دنیا نو رہ پا دیتا ہے پہلے دے حال تیرے میرے تے پورا بھی اتریا کھڑا ساڈا اپنا حال وی کھانا خراب ہویا یار اے کی چکر انہاں نو حالے قران پورا تے ہونا سی 10-12 سالاں بعد کیونکہ سن 2 ہجری نو حضور دی ہجرت تو 2 سال بعد اے جنگ پئی ہوندی ہے تے 10ویں سال جا کے سرکار اس دنیا تو تشریف لے کے جا رہے ہیں توجہ رکھنا ہن 8 سالاں بعد حالے 8 سال قران اترنا ہے 8 سال قران والے اترنا سی باقی رہندا سی حالے سبحان اللہ انہاں نو حالے اینا ایک قران ملیا ہے تے انہاں نو ای کچھ آ گیا تیرے ساڈے رنگا پتہ نصیب کیڑا ہونا جڑا کی سپاہی دے اکھاں دے مولوی کھوہ وچ پیا ہے معلوم ہویا تیرے ساڈے کول قران نہیں پہنچیا جے ساڈے کول قرآن ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ ماشاءاللہ قربان جاواں اللہ دے بندے غور فرما مر پیا کرنا میرے پاک نبی سرور سونے آخشا سبحان اللہ سونے نبی سرور نے کی شے انہاں نوں سکھائی ہے توجہ فرما جے تو آکھے سونے محبوب نے انہاں نوں عقلی دلیلاں بہتیاں سکھائیاں سن کوئی فلسفے بہتے پڑھائے سن تے تاں انہاں دنیا نوں سدھے راہ پایا میں آکھاں گا ملک یونان دے سائنسدان اس نے تے ہے سن یونان جو اجڑے آندے نے سائنس یونانی فلسفہ یونانی سائنس وہ سائنس تے ساری ہے سی تے وہ کھانا خراب دے پتر آپ بھی ڈوبے پئے سن تے نال لوکاں نوں بھی ڈوبی کھڑے سن کی خیال ہے یار تے مڑ کمال ہے دنیا جیڑی ہے انہاں دے زخم کسے بھی نہ سیتے کسے فلسفی یونانی سائنس دان نے انساناں دے عقل نہ سیتے انساناں دے زخم نہ سیتے انساناں دے زخم دے پٹی نہ رکھیے تے اس حکیم کائنات نے رکھیے جس حکیم نے عقل دین دی بجائے عشق دیتا جنا فلسفے دی بجائے سادیاں دلیلاں سدھیاں قرآن والیاں دیتیاں نے کلندر اقبال فرماؤں ہے وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں اقبال نو تساں بڑا سمجھ اج کل تے بہتیاں فوٹواں لٹکائیاں جاندیاں نے اقبال دیاں فوٹواں ہے نے پر اقبال کسے کول کوئی نہیں ہاں جی فوٹواں نال اقبال کتھے ہوندا ہے اقبال والے راہ تے چلے تے مڑ بندہ پتہ لگدا ہے بھی اقبال کیویں آندا ہے ہاں تانوں کی پتہ اقبال کی شے سی تے کیویں لکیا ہویا سی اے تے ویکھنا ہن اے جی کیویں وچ راز پہ کھولدا ہے وہ پرانے چاک جان کو عقل سی سکتی نہیں وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو جڑے وہ آندا جڑے کپڑیاں دے لنگار اترے ہوندے نے نا لنگار آندے پنجابی وچ کپڑا پھٹ جائے تے اونوں کی آندے جے موڑا پیا ہوندا وہ آندا کپڑے دے جڑے موڑے پرانے لنگار لکھے ہون نا وہ عقل کول نہیں سیتے جاندے جڑے عقل اپنی ٹل لا لے تے نہ سویچن عشق جڑا ہے نا اونوں بغیر سوئی تاگے تو سی لیندا عشق بغیر کی مطلب انسانیت دے او جڑے لنگار لکھے پئے سن نا یونانیاں دی عقل اونوں نہ سی سکی جنہاں کول ہتھیار وی بڑے سن اسلحہ وی بڑا سی ہر شے بڑی سی پر صدکے جاواں اس عشق والے ٹولے تو اس عشق والے گروہ تو قربان جاواں او جنہاں نہ ہتھیار لے آندے نے نہ اوزار لے آندے نے کوئی شے نہیں لے آندی بظاہر ویکھن دے اندر ہاتھ انہاں دے خالی نے سبحان اللہ پر سر مبارک دے دل دے اندر انہاں دے کملی والے نے سونا جو لے آندا ہے نا انہاں نوں کڈ کے تے عشق بھردا رہیا اندر ایمان بھردا رہیا ہے دین بھردا رہیا ہے کی بھردا رہیا ہے دین بھردا رہیا ہے تے ایمان بھردا رہیا ہے بس اج او دا نتیجہ سی کہ اج انسانیت دے او زخم سونے سی کے تے ختم کر دتے نے یونانی زخم پاوندے کملی والا زخم مٹاوندا رہیا سبحان اللہ تائیوں ہی اج یونانیاں دے دنیا ہتھی چڑی پئی ہے نا مڑ کیویں لگار لتھے پئے ہیں یہ تے مڑ کسے نال بہ کے ویکھنا بھاویں کوٹھی والا وی ہوے نا وڈی چوکھی کوٹھی تے گڈی والا لائن کروں دا اون دے نال میں او جی بس جی پتہ نہیں دل بے چین سا رہتا ہے کوئی سمجھ نہیں لگتی رات کو گولیاں کھا کر سوتا ہوں میں کہا جی یہ ہو جائے نو گولی جا چھتی لگ دی ہوں دی جیلے گولی کھا کے سو میں کہا جی ہی کو گولی چا کھاؤ ساریاں گولیاں چھوٹ جانا کہ کیڑی میں کہا غیرت دی گولی ساریاں گولیاں چھوٹ جان گی رات نو بغیر گولی تو سمو گی ہی کو گولی کھا لو جنو غیرت دی گولی کیڑی غیرت دی گولی تے کھاؤ میں کہ بیلیا میں جی یونانیاں نے اج پھر لنگار لا دتے نہیں جے چاہنے زخم ختم ہو جان ہے جی تے اے مورے مل جان ہے جی اے سوراخ ختم بند ہو جان ہے جی اے رکھنے ختم ہو جان تے پھر تو چاہے امن سکون رحمت دی زندگی بسر کرنا تے آ بدر والے پاس سبحان اللہ بدر دے شہیداں والے پاس سبحان اللہ ہیں توجہ رکھنا تو اے آج او جڑی جماعت آئی کھڑی سی یاد رکھنا اسلام ایویں نہیں تلوار پھڑا دیندا ہتھ وچ ماں تے تو سمجھے بھئی شہادت میں راہ دے پئی اے لینی ائی تھوں اٹھ کے جناب تو جا کے انڈیا دا بارڈر پار کر کے کر کے تو واپس آ جاندے پچھلیاں دے مت وڈی جناب ہاں جی عذاب اتریا ہوے ہاں جی ہزار دی عزت لتھی ہوے ہزار دا چگا سڑیا ہوے تے تو راتی واپس آ جاویں نام مراد تے تو مڑ سمجھی کھڑا میں عاشق ہاں میں مجاہد ہاں اے مجاہد کتنی دا فساد دی کہ مجاہد اینو کنے مجھے حد آکھنا ہے شہادت راہ پہ نہیں پئی شہادت حضرت خالد بن ولید تو پوچھ کے بھی جڑے ساری زندگی شہادت واسطے لڑتے رہن یاد رکھنا شہادت کے لیے میدان ہموار کرنا پڑتا ہے میدان بدر بدر واسطے 12 سال صحابہ نو کٹیچنا پیا ہے میری گل نہیں سمجھے ایک گل کرن لگا پنجابی دی ہمیں پلوانا دی زبان ہے وٹے پھینے ہوں گا نا وہ وٹے ہوں گے نا موٹے موٹے جتے پہلوان کل بے نے وہ تھے سواگا پھیرنا پائیں دا ہے بیتا کے وٹے پھیس جان یہ وٹے پھینے آستے سواگا پھیرنا پائیں دا ہے گل سمجھنا 12 سال مولا سواگا پھیر دا ہے تے موڑ میدان بدر دے وٹے ٹوٹ دے نے تے پھر آ جان دے نے پلوان میدان دے تو پھر مل دیا نے شہادتاں یہ ہمیں راہ دے پر یہ بھی پانچ ساتھ کھلا جا کٹھیاں کیتی ہیں دے منڈے انہوں گمراہ کر کے لائے کہ تو جناب برباد چاکی تھا ہے جی خدا واد اولا شریک دی قسم ہے پہلا مسلمان نو جہاد صحابہ نو پہلا کیڑا جہاد کرنا پیا زبان نا کیڑا اپنے نفس دا کٹین دے پہنے لڑے میں مرین دے پہنے برداشت کیتا ہے دین دا دامن نہیں چھڑے کہ چھڑے تو ساڑی اس قوم نو جہاد نال اینو کھچ کے لے جانا بے جڑی او تے مال جان وطن ہر شہ دین آستے قربان کرن تے اساں لگ دے ہاتھ ہر شہ قربان کریے ایک پیسے دی خاطر تے بڑے ہو جی قوم نو اللہ شہادت دے دے گا رہا تے نا اینو بھی سبق ہوئی پڑھنے پہن گے اللہ فرماؤں دا والا آتا جے دولے سنت اللہ تبدیلا بدل دا نہیں جڑا طریقہ حضور دے یارا واسطے بنیا ہے رہن دی دنیا تھی کر طریقہ رب نے وہی رکھنا ہے اور نہیں طریقہ ہونا جے طریقہ ہوئی رہنا ہے تو مڑ رابے میں دا طریقہ رکھیا ہے اس وقت بھی مسلمان برداشت کرن لیکن ہر دکھ برداشت کر کے تے اپنے دین نو پھڑن تانے میڑے مسئلہ نوڑا دانو تو دانے ساڑھا تے حال ہے نا ایسا مجھا دانا بے داری شریف رکھ او مولی صاحب داری شریف رکھ لئی تے بڑی نو کہا رکھنا ایسی جو داری شریف رکھ لئی ہے تے مولی بڑی نو کہا رکھنا بس یہ بڑا مجاہد ہے وہ جڑے عاشق ہوندے نے او تے مرداں تو نہیں ڈھیندے جڑا بڈھی تو ڈٹھا کھڑا ہوے اے بھی عاشق آہو اے دے نال دا وڈا عاشق کیڑا ہوسا جڑا بڈھی تو ڈگ ڈگ ڈگا کھڑا ہو اکھے میری بڈھی نہیں مندی میری کا میرے ساتھ جی تے بات کرتا وہ جی ایک بندہ اسی اونج دے مجاہد ہاں ایک بندہ نا آکے پیا آکے جی جی تے بڑا کردا ہے مرنے کو گل سمجھنا شہید ہونے کو جی تو بڑا کرتا ہے لیکن سنا ہے کہ سالے جان سے مار دیتے ہیں شہید ہونے کو لیکن سنا ہے کہ سالے جان سے مار دیتے ہیں اس وجہ سے نہیں جاتا میں وہ نہ مرادا تو شہید ہو کے اصل شہید خدا نے بندیا پہلا میدان بنتا ہے پہلا سانو دین دی قدر آوے گی اہمیت آوے گی تو کی سمجھنا میں نے کہا تھا کہ ساتھ ہونے سے تو حکومت آ گئی تسی ہوں بڑے آ کر کے ٹرو گے تسی ہوں رہے تسی نہیں سارے کو سامنے آ جا حکومت تو آ گیا میں کہ بولیا وہ مولویاں دی حکومت ہو رہے رب دے دین اسلام دی حکومت ہو رہی جڑے جدو اسلام دی حکومت آوے گی نا انہاں دے ہتھوں آوے گی جنہاں دے گھر وچ اسلام ہوے گا اپنے تے وی اسلام ہوے گا او اپنے ہیں ہر پاسے چارے پاسے صاف کر کے آون گے تے مڑ انہاں نوں دولت اللہ حکومت اپنی دی دیندا ہے کوئی تے رب دی خلافت رب دا نائب رب اپنا نائب اونوں بناوے گا اسلام دے اندر جڑا پاک ہوے گا جڑا میں اللہ دے بندے جنہ دیا اپنیا کسی ہور پاسے ہوں انہاں دیاں تے میں کہ کی انہاں نال رب نال لگے انہاں دا تے رب دا انہاں نال کی لگے کوئی میں کہ تعلق والی گل نہیں ہور گل میں کہ کر خدا دے بندیا میں کہ اے دعا منگیا کرو اللہ سانو اسلام دی دولت دے تے میں کہ جڑا او اسلام ہے نا او ساڈے تیرے تے نہیں آونا ہوندا کیوں میں کہ کھوتیاں دے اوتے سونا نہیں لدیدا کھوتے جڑے نو اٹا چک دے ہوندے نے تو اسی کھوتے ساڈے اسلام کتھے اسلام تے رحمت خدا ہے جنہاں دے کرم خاص کرنا ہوئے انہوں اسلام دی دولت عطا کردا ہے ماں تو سمجھنے کھڑا میں پھنے کھاں اے مولوی اے مولوی اے مولوی جان تے دی اسلام جانے اسا ٹھیکیدار ہاں کوئی اسلام دے او مرے اے وچ اے گل نہیں اصل گل ہے سانو اسلام نہیں پیا پسند کردا اقبال فرماؤندا ہے تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت تو بہتر کہ بدل گئی شریعت تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروان نہیں دین شاہ بازی سبحان اللہ سبحان چلیا وہ باز ہور تتر ہور تتر جڑے نا دی پرواز ہوندی ہے چھوٹی ہے ڈونٹ دا اوتھے ڈگ پیندا تے شہباز دی پرواز ہے تے لاگ اسماناں نال جاندا ہے وہ آندا تو تتر تیری پرواز نکی جائی کیویں تو نکل ڈگ اے اڈنے تو اٹ کے تے دنیا دے ڈاندے ڈگ پیندا اوئے او شہبازاں دا کم ہے اسلام رب انہاں شہبازاں نوں دیندا ہے جڑے اس دنیا دے مردار دے طالب نہیں گرج واد ہوندے وہ اپنے مولا دے طالب ہوندے ہیں تو کی سمجھ لے وہ آندا ہے تو بدل گیا ہے چنگا ہو گیا ہے نال شریعت ہی بدلی کھڑی ہے نال ہاں اینوں آندا ہے نواں دین کی وہ آندا ہے جویں تو نواں ہے نا شکر ہے میں دین بھی نواں ہویا کھڑا ہے جنوں آندے نے جدید اسلام کیڑا وہ جدید کیویں یہ دعا منگیا کرو اللہ سانو اسلام دی دولت دے تے میں کہا جڑا او اسلام ہے نا او ساڈے تیرے تے نہیں آونا ہوندا کیوں میں کہا کھوتیاں دے اوتے سونا نہیں لدی دا کھوتے جڑے نو اٹا چک دے ہوندے نے تو اسیاں کھوتے ساڈے اسلام کتھے اسلام تے رحمت خدا ہے جنہاں دے کرم خاص کرنا ہوئے انہوں اسلام دی دولت عطا کردا ہے ماں تو سمجھنے کھڑا میں کھنے کھاں اے مولوی مولوی جانے تے دی اسلام جانے اسا ٹھیکیدار ہاں کوئی اسلام دے او مرے اے وچ اے گل نہیں اصل گل ہے سانو اسلام نہیں پیا پسند کردا اقبال فرماؤں دے تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت تو بہتر کہ بدل گئی شریعت تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروان نہیں دین شاہ بازی تو آندا چلیا وہ باز ہور تتر ہور تتر جڑے نے دی پرواز ہوندی چھوٹی ہے ڈونٹ دا اوتھے ڈگ پیندا تے شہباز دی پرواز ہے تے لاگ اسماناں نال جاندا ہے وہ آندا تو تتر تیری پرواز نکی گئی کیویں تو نکل ڈگ ایں اڈنے تو اٹھ کے تے دنیا دے گاندے ڈگ پیندا اوئے او شہبازاں دا کم ہے اسلام رب نے شہبازاں نوں دیندا ہے جڑے اس دنیا دے مردار دے طالب نہیں گرج واد ہوندے وہ اپنے مولا دے طالب ہوندے ہائے ہائے تو کی سمجھ لے وہ آندا ہے تو بدل گیا ہے چنگا ہو گیا ہے نال شریعت ہی بدلی کھڑی ہے نال ہاں اینو آندا ہے نواں دین کی ہاں وہ آندا ہے جویں تو نواں ہے نا شکر ہے میں دین وی نواں ہویا کھڑا ہے جنوں آندے نے جدید اسلام کیڑا جدید وہ جدید کیویں ہوندا ہے قدیم اسلام ہوندا ہے نبی پاک والا وہ کیویں دا ہوندا ہے وہ آندا ہے اوئے جدھر میں جاواں ادھر آ سبحان اللہ تے جدید اسلام کیویں دا ہے وہ آندا ہے اوئے اسلام جدھر میں جاواں توں اونجا میری گل سمجھا یعنی اسلام نبی پاک والا اپنے پیچھے ٹوردا ہے تے جدید اسلام جڑا ہے وہ باو دے پیچھے ٹوردا ہے میرے گل دے اشارے سمجھ رہے ہو رج گئے ہو میں بھی رج گیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت میں کہہ لاما مولانا مفتی مدرسہ چشتی صاحب او خدا دے بندیا جدید اسلام ہوندا ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو او جی مولوی صاحب سخت نہیں ہونا چاہیے او جی نا نا نا میں بنیاد پرست نہیں ہوں نا جی نا انتہا پسند نہیں ہوں میں میں کہا جی جیڑی قوم بے بنیادی ہوئے انہوں کیوں بنیاد پرست بنے جائے یہ قوم ہی بے بنیادی بنی بھئی جیڑی قوم دی بنیاد مصطفیٰ کریم نے رکھی ہے اے قوم بے بنیادی آج بنی کھڑی ہے واہ واہ صدقے جاوا شہدہ بدر جندی اٹھ پہ رکھ دینے اپنے خون دا گارا لوگ آج یہ قوم بے بنیادی بنی کھڑی ہے اور جی میں بنیاد پرست نہیں میں انتہا پسند نہیں ہوں وہ تو مکان بناویں تے نہیں پاویں لوہے ورگی جے چھت بناویں تے لنٹر والی ایڈی ایڈی موٹی پہلا تے چھپر ہوندے سن وہ تو ادھر مکان واسطے ایڈی بنیاد پکی چھت انتہا وی تیری ایڈی پکی تے جے ساڈے نال کیتا کی یہ ظالم دشمن نے کیوں نے اشر کیتا ہے کہ دین دیاں نے بنیاد بھی کچی تے دی اخیر بھی کچی ہر پاسے جدھر مرضی ایسا مڑ گئے دین ادھر مڑدا جائے اے جدید اسلام جے اے نیری لعنت کفر نال بھی بدتر ہے جدید اسلام کفر سے بھی بدتر ہے اسلام وہی ہے جو مصطفیٰ کریم نے 1400 سال پہلے دیا سبحان اللہ گل سمجھا ہے اسے واسطے اقبال فرماؤں دیا کہ تُو بدل گیا نا چنگا ہے نال شرعہ بھی بدلی کھڑی ہے کیونکہ تُو تتر ہیں تتران دا کی کام میں بازان دا دین لینا کہ موافق تدروان تدروان دے تتران کہ موافق تدروان ہی دین شہبازی شہبازی دین ہو رہے وہ تے کملی والے دے صحابہ دا دین سی قربان جاوا اوے سا دین سی جس دین نے بادشاہاں نو غلاماں سبحان اللہ مٹی اچ کھڈا دتا بے شک ایتھے آکھنی نا ہے کی آج حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ او بادشاہ آج کی بنیا پھر تو ایڈا وڈا بادشاہ ہو کے تو بوریاں آٹے دیاں موٹ دے چکی پھر دا وہ کی بنیا پھر دائی کی بنیا پھر دائی حساب نہیں دینا قیامت نو وہ غریبنی پکھی پئی اسی میں جب کنہ چواز پئی تو میں آکھے آٹے دی بوری آپ ہی چوک کے دیا ہونا کیونکہ قیامت نو میں نو جو پچھی چنو ایڈا دین تیو میں نو کتے چنگا لگتا ہے کھوتیاں دے ہوتے سونا نہیں لدی دا کاما نو پھول نہیں بکھائی دے کھوتیاں نو گل کاند نہیں چکھائی دی گل سمجھ آئی کہ نہیں دعا کر سانو اللہ پہلو اپنا بندہ چا بڑھاوے جدو تُو بندہ بن گیا پھر بیٹھی مولا کائنات دی رحمت چارے پاسے تیرے کیرا پا لے جناب جتھے رخ کرے گا خدا دی قسم تیرے پیر وچ بھی میری رحمت ہوے گی جتھے قدم رکھے گا رحمت دے بوٹے اڑ کھوگ کھلوڑ گے تیرے پیراں دے نال ہاں جی ہر پاسے رونقیں رونقاں ہون گیاں باہر سورۃ توجہ رکھنا قربان جاواں علامہ اقبال قلندر لاہور رحمتہ اللہ علیہ نے گل سانو واضح کر دتی اقبال فرماندا مسلماناں اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کیونکہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی تیرے سامنے نا ایک تاریخ دی بڑی موتبر کتاب دی گل کر کے تے گل مکا دے نا او میں واقع او قصہ جناب شہداء بدر دیاں شہادتاں دا تے او جناب انہاں دے قتال دا انہاں دے دا پیچاں دا میں او تے نہیں سنا سکیا او تے بڑا تفصیلی قصہ ہے ہاں جی او تے پھر جناب شروع تو اخیر تک سنا دیاں بڑا وقت درکار ہے اے تے انج سمجھو کہ اس شہداء بدر دے کسے مبارکہ دی تمہید تیرے سامنے اینی لمی ہو گئی ہے ایک تمہید نو جڑا سمجھے گا انو شہادت شہداء بدر سمجھ آ جائے گی تے قدر اندے دل وچ بہ جائے گی ہن گل سمجھنا ذرا اے میرے سامنے البدایہ بننے آیا تاریخ دی موتبر کتاب ہے جلد نمبر پنجویں بیروت دی چھپی انطاکیہ شہر دا حاکم ہرقل سی روم دے فوج شکست کھا کے جدو دے کول گئے نا تے او کہن لگا ویلکم مخبرونی عن ہؤلاء القوم الذی یقاتلونکم الیسو مثلکم بشر مثلکم ہرقل بادشاہ کہن لگا اپنے فوجیاں نو جدو او لتر کھا کے گئے حضور دے عاشقاں دا آہو زبان چنگی ٹھیٹھ پنجابی رکھی نا تے مڑ گل ذرا چھیتی نال سمجھ آ جاندی ہے یہ وہ کے چکر میں میں نہیں پڑتا میں آدھا ہوں سیدھی سادھی پنجابی اس قوم نے سمجھا اصل تے مور گال تے یہی نا وما رسول اللہ من رسول اللہ بس لسان قومی یہ اپنی ٹھیٹ پنجابی اچ گال جڑی دل اچ بہ جائے نا بس اصل مقصد یہی ہوتا ہے میری گال نہیں سمجھے اپنا آپ بخانا مقصود نہیں ہوتا اپنے آپ دے بخان دا مقصد ہی کونی جڑا وہ چکر اچ پہ گیا انہوں مور گال اللہ نہیں سمجھا ہوتا جڑا آکھے میں ہی کوئی چکر اچ پاؤنا ہے پہنا ہے کہ انہوں اللہ رسول دی گل صحیح سمجھا دیا وہ خدا دی قسم ممبر تے بوے تے اللہ او دے دل دماغ تے نور اتار دا رہن دا توجہ فرما ہرقل بادشاہ پہ پوچھتا اپنے فوجیاں تو او تو اڈا کھانا خراب ہوے دسو کوئی انہاں کول اجنہ نال تسی لڑ دے جے تے لتر کھا کے ہوندے جے اے دسو بھئی انہاں اج وعدہ کی ہے اے تو آڈے رنگے بندے نہیں حیرت ہو گئی انہوں بھئی کمالے اے کوئی اتو آئے اے بھی تے ایسے مٹھی دی پیدا با علی سو بشر ہم مثلکم کیا تو آڈے ورگے بشر نہیں ہے تو آڈے ورگے بشر نہیں دوست جوڑ نو کی پتہ وچوں کیڑی گل ہے تو نہیں رہا اتو اکھاں ویکھی کھڑا ہے ہاتھ پیر ویکھی کھڑا ہے تو چمڑا ویکھی کھڑا ہے بندیاں سر ویکھی کھڑا ہے تینوں کی پتہ سر بندے دے عقل جڑی وچ رکھی ہے نور خدا ہے ہاتھ بندے دا ہے طاقت خدا دی ہے اکھ بندے دی ہے نور خدا دا ہے اتقو خیاست المومن فانہ ينظر بنور اللہ اللہ دا نور اتھے کم پیا کردا ہے توجہ رکھنا ذرا ہن گئے لگا قالو بلا فوج کہنے لگی ہاں وہ سارے رنگے ہی نے کہنے لگا فان تو مکسر ہم ہوں بہتے تسی جے کے ہو اکیسی وہ اندھا ہے تو مڑے دسو فما بالکم تن ہزمونا او نام رادو مر لتر کیوں کھان دے جے بہتے بھی تسی تے او ہے بھی جن نہیں ہے بھی کی نے بندے نے تے مڑ او جت دے نے تے تساں لتر کھان دے ہو ایندی کوئی گل تے دسو فقال شیخ من عظماء ہم اونا وچوں ایک بڈھا اٹھ کھڑا ہویا کیونکہ جنی عمر چوکھی ہوے نا تے عقل مڑ چوکھی ہو جاندی ہے او بڈھا اٹھ کھڑوتا ساڈے تے منڈے بڈیاں تو نسدے نے نا موٹے موٹے بیچارا بڈھا پاگل ہو گیا نا اے تے ہن بیچارا ریٹائر ہویا پیا عقلو لو کھانا خراب جس قوم دا ہونا ہوے اس قوم دے بزرگ ایویں پاگل انہاں نوں دسدے نے ہیں او اٹھیا ہن بڈھا سی تے سیانی گل کیتی کہن لگا من اجل انهم يقومون الليل يصومون النهار يوفون بالعهد يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يتناسفون بينهم ومن اجل اننا نشرب الخمر نزني ونركب الحرام وننقض العهد ونغصب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضى الله عما يرضي الله ونفسد في الارض فقال انت صدقتني سبحان اللہ بڈھا اٹھیا دے کہن لگا گل وچوں ایویں او راتی نہیں سوندے کیونکہ رات پوے تے او یارا بے دردان او یارا ستے آیا جگاوے ابلیس شیطان دا سردار ابلیس مجلس شورا ایک اقبال بنائیے اس دے وچ تقریر پیا کردا ہے آندا ہے او گل سنو مینوں کسے تو ڈر نہیں لگدا باویں جنے مرضی ڈھڈ کھلار کے آواں سبحان اللہ ہاں تو کیندے تو ڈرنا ہے بابا اکھے میں ڈرنا ہوں نا تو ڈرتا ہوں ہر لحظہ اسی امت کی بیداری سے میں میں اوناں لوکاں تو ڈرنا وا کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو اوے اکھے جڑے راتی اٹھ کے نا اتھرو کڈ کے اکھاں دا پانی تے موڑ کردے نے وضو ایہو جی قوم اٹھ پئی تے اے سارے کافراں دا وڈا پیو ابلیس آکھدا ہے میرا کھانا خراب ہو جائے گا اینا تے اے اتھرو ایویں نکل پیندے نے اندر درد ہوندا تے اتھرو نکل دے درد تو بغیر آنسو نہیں نکل دے خدا وعدہ الا شریک دی قسم اے مولا کائنات اس قوم نو جدوں وی عزت دتی ایہو جے عاشقاں دے وسیلے نال دے گا جڑے اکھاں دا پانی کڈ کے وضو کردے نے نہ ویکھی کسے دے جناب لمبے جبے کبیاں وال ہاں رب لال اپنے گدڑیاں چ رکھدا ہوندا ہی ہائے ہائے سبحان اللہ کہن لگا راتی جاگ دے یبیتون لربہم سجدا و قیاما کدی سجدیاں وچ رات لنگ جاندی اے کدی کھلوتیاں لنگ جاندی اے اللہ اللہ اس قوم دیاں بیبیاں دا حال رب بصریا سر سجدے وچ رکھ دی اے رات گزر جاندی اے سویر ہو جاندی اے عرض کردی اے مولا تیری رات چھوٹی اے میرا تے ہک سجدہ وی پورا نہیں ہوندا کیوں نہ او قوم ترقی پاوے جنہاں دی عورت انج بن جاوے تے جس قوم دی عورت مس ایٹم بم ہووے ہائے ہائے ہائے ہائے مس مس 420 یہ فلم آمبڑیاں کڑیاں نے میں آکے ہو جنہ دی بڈی 420 ہوئے بندے کی ہونگے او میری توبہ یا بڑھی شرم و حیا دا پیک کروندی ہے ہن 420 ہے انہیں جڑا پتر جمنا ہے وہ 530 ہے نا مراد اپے وہ کھانا خراب ہوتا رکھ لانت پائے گئی ساڑے موت قسم بادا اولا شریک دی میری گل سن کے حسن دا مقام تے نہیں شرم ہووے نا تے روئیے تے خون دے اتھرو بگائیے پر شرم بی بی کدوں دی مار گئی ہے شرم بی بی مار گئی خدا دے بندے اور نیری بی بی رہ گئی ہے شرم مار گئی گل سمجھ آئی کنی کہن لگا وے سومون النہارا دن نو روزہ رکھ لے دن نو یہ فوج دا فوج دے ہتھیار دسے جا رہے ہیں اسلام دی فوج دے ہتھیار پہ دسدا ہے او بڈھا فوجی ہرقل بادشاہ دا اندے پیا کہ ایک ہتھیار انہاں کول راتی جاگن دا دوجا ہتھیار انہاں کول دینے روزہ رکھن دا تے کیویں دا روزہ ساڈے تیرے میرے ورگا نہیں انہاں دی اکھ وی روزے وچ انہاں دی زبان وی روزے وچ انہاں دے کان وی روزے وچ بھڑا بولنا ہی نہیں بے حیائی دی گل ویکھنی نہیں اے نہ بھی ادھروں ساری دیاری فلم چلی رہے تے موڑا کہ میں روزہ رکھی بیٹھا تو روزہ نہیں رکھی بیٹھا ہے تو فروزہ رکھی بیٹھا ہے حضور فرماؤں دے نے جڑا گناہ تو نہیں بچدا حرام دے کما تو نہیں بچدا فرمایا اس نو بغیر بھوک پیاس تو کچھ نہیں لبدا اے بھوکا پیاسا ہی رہندا روزہ ایندا کھاندا اے مصطفی کریم دا فرمان عالی شان ہے ساڈے اوہی روزے نے صحابہ کرام دے روزے سن انہاں دی اکھ وی روزہ رکھدی سی سبحان اللہ انہاں دی زبان وی روزہ رکھدی سی انہاں دے ہتھ وی روزہ رکھدے سن او ہر حرام کم تو بچدے سن سبحان اللہ اور واقعی ساڈی اج عقل گئی ٹر عقلوں پیدل سی ہو گئے پتہ کیوں میں تینوں گل سمجھان لگا ذرا پتے نال سن بندہ اے جنے اسی روزہ رکھنے نا اکلے بیٹھے ہو ویاں کمرے دے اندر کوئی وی نہ ہوے سونے ورگیاں چیزاں آگے پئیاں ہوں میں کھاواں گے نہیں کیوں اچھا میں تے ہن پتہ لگا کہ رب نو رمضان وچ دسدا ہے 11 مہینے اللہ انا رہندا ہے نعوذ باللہ من زال آہو جے 11 مہینے وی رب نو دسدا ہوے تے اج تے کلے کمرے تے حرام حلال رزق اگے تے حلال آج وہ دنیرے پہ نہیں جانا ہے تو 11 مہینے حرام تو نہیں ہونا میری گل نہیں سمجھے آج حلال لگے پہ ایمان دل دسو روٹی حلال نہیں حلال لگے پہ اللہ دا ایک حکم رک جاوے تو نہیں کھانا پہ ٹوٹ جائے گا تو خدا دے بندیا باقی جو کچھ خدا دا دین ہے وہ بھی تے مولا دا حکم ہے مڑا عقل ساڈے کول رہی بولو نا اپنے آپ آنکھوں ایسی چبل بن گیا اور مثال چا دینا ڈبی دو تے لکھیا ہوں دے سگریٹ دی خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے وزارت صحت لکھیا ہوں دا گرم یہ دا کی مطلب بن دا ہے یہ جانی دشمن ہے کیا ہے اچھا انہوں جانی دشمن ہے تو جانی دشمن نو جڑا بندہ اپنے گھر لے آوے اس نو کیا اندینے تے مڑ 20 روپے خرچ کر کے تو میں لے اونے تے مڑ ساڈے رنگا وی چاول کوئی ہویا عورت بانگ پڑھ سکدی نہیں خبراں دے سکدی ہاں بانگ تے نہیں پڑھ سکدی میں نو اک آندا میں اک اگلے دن اک تقریر تے گیا پاک پتن چری پاڑے پاس تے میں کہ لے وی بیلیو مولوی صاحب اک کی میں کہ میں تینوں دسنا بڑے نمازی ہون گے آکھے کیویں میں کہ بڈھی تو بھانگ چپڑا آکھے مولی چشتی تو یہ دا کی تو سکھی آئی میں کہ ہوٹل آلے تو آکھے وہ کیویں میں کہ وہ آندا ہے ان دیکھو میں گیا سے جناب ڈھیر لگا پیا چاہ پی منا رہے آندا وہ میں کہ بھئی مانا تیرے کھول اندی چوکھے بندے کیویں آگئے ہوتا کہ جی او جڑی بی بی پہ نچ دی اندی میر بانی میں کہ وہ ہوئی معلوم ہوئے ایسے قوم نو پھساور دا طریقہ ہی گئی سپی کر دے بڑی بانگ سے پڑے نمازی میں کھجڑے نہیں نہیں پڑ دے انڈے آکھڑ کے جار دیکھ یہ تے سارے کہ بانگی سے ہو جائیں بانگی کے ہو جائیں عورت مار جاوے کنے کپڑے دے دینے کفن دے عورت مار جائے کپڑے کنے دے دینے کفن دے پتہ نہیں کوئی نہیں نا نا یہ سڑے مولوی صاحب کام مونہ ہے جنہ پٹھا بہ جائے میں ایک آدھے مولویاں دے خیال خراب ہو جائے نا تے بیڑا غرق کر دیتے ساڈے مول ووڑ ویکھے ابا جی ایویں جان گے اما جی وی ایویں سٹنے پین گے اندر قبر وچ کفن دے بھائی پاک پتن تقریر دا کردا سا تے میں آکھیا وی یار اے دسو وی کنے کفن دے کپڑے آکھے جی پنج دو چادراں ایک قمیص ایک دامنی ایک اُتے دوپٹہ تے میں کہیا ہن جیوندی دے کنے نے ایک جٹ بیٹھا سی آندا ڈیڑھ کپڑا میں کہ مڑ جی جیوندی دا ڈیڑ ہے تے جڑی مر جاوے اینو ایک دینا چاہیے جی جیوندی نہیں لکدی شیطاناں تو تے مڑ فرشتیاں تو اینو ضرور لکاونا ہے میرے کول مسئلہ پہ پوچھتا ایک بندہ مولوی جی دسو بھی عورت مر جاوے ہوندا منہ غیر بندہ ویکھ سکدا نا میں توبہ توبہ توبہ جیوندی دا ویکھ سکدا ہے مری دا منہ توبہ توبہ میں نیرا حرام کم کرنا ویکھن دیندے ہو اور مرن تو بعد بی بی دا منہ ویکھن دیندے ہو تم اگلی گل تسی آپ ہی سمجھ لو خدا دے بندے توجہ فرماؤ جڑی فوج آئی کھڑی سی اور جڑی فوج دے ہتھیار کافر پیا دسدا اے ویوفون بالعہد وعدے پورے کردے نے ویامرون بالمعروف نیکی دا لوکاں نوں آکھدے نے وینہون عن المنکر برائی تو روکدے نے ویتناصفون بینہم ایک دوجے نال انصاف کردے نے کبھی زیادتی نہیں کردے ومن اجل اللہ نشرب الخمر آنکھیں انہیں دے ہتھیاروں نے ساڑھے ہتھیار آنکھیں کی آنکھیں ایسا شراب پینے ہاں و نزنی زنا کرنے ہاں حرام کھانے ہاں وعدہ توڑنے ہاں لوکاں دا مال کھو لینے ہاں ظلم کرنے ہاں اللہ دی نرازگی دے حکم کرنے ہاں لوکاں نوں تے رب دے راضی کرنے والے کماں تو لوکاں نوں روکنے ہاں و نفسد فی الارض آپ ہی منی کھلائے آنکھیں ایسا زمین تے نرا فساد کرنے ہاں محمد عربی دی جماعت نری اصلاح کر دیئے اشارہ ہی کافی ہوندا ہے علم بس کریو یار اکو الف تیرے درکار موٹی گل مکدی مکا دیواں اقبال فرماندا ہے عشق تیری انتہا عشق میری انتہا عشق کیدا اللہ تعالی دے حبیب دا کیونکہ عشق جڑا نا دوجے پاسے اج زیادہ ذہن جاندا ہے نا دوجے منے زیادہ گند جو سارا دین بھریا کھڑا ساڈے او دوجے پاسے چھتی نال ڈر جاندا مات میں تیرا دین موڑنا پیا دس جاواں کہ دلبر رب نے اکو ہی بنایا ہے جدا نام محمد عربی ہائے ہائے جدے بارے خواجہ غلام فرید فرماوندا ہے ہائے کوٹ مٹھن شریف دا شہزادہ بادشاہ خواجہ غلام فرید فرماوندا ہے سبحان اللہ فرماؤں دے توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں تیرے باندڑیاں دی میں باندڑیاں تیرے باندڑیاں دی میں باندڑیا ہم درد کتے آنا لیا تب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش مسدہ ویچ ملک عرب ہاں میں اس مشہوق دی گل پہ کرنا دعا کر مولا عاشق بناوے تے اس سے مشہوق دا بنا جے دن آپ لا بیٹھا ہے باقی دا میں دھوکے کوئی یاری نہیں سارا ہی فراڈ ہے میں اگلے دن ایک تقریر تے گیا اوتے پنج سات قتل میں پوچھا کیوں آکھو جی ایتھے بننے تے قتل ہو گیا میں ویکھیا تے بننا اوتھے ہی پیا میں کہ جا کھانا خراب ہے میں دو چار لتاں ماری میں کہ ڈا بےمان بے وفا بننا پانچ بندے تیرے تو جان دے گئے نے بےمان تو موڑ اتھے پیا یاراں دے نال تے جانا سی ہمارے پتہ لگ گیا بننے جواب دتا چشتیا کدوں نال اسی جانے ہونے ہاں او دے اکو ہی کملی والا جڑا قبر وچ وی نال آیا ہوندا دادیا بندیا سلطان فرماؤں دینے جو دم غافل او یارا سو دم کافری سانو مرشد سبق پڑھایا لایا او کی تی جال حوالے رب دے کی تی جال یار حوالے رب دے اسا ایسا عشق کمایا پایا اللہ سونے مدنی دا صدقہ آمین عشق والے قافلے وچوں سانو بنا دے آمین اس سے قافلے وچ شامل چا فرما وطن دیا وطن دی وطن دی ساڈے نال ہوئی ایک پل آرام نال دیندی کوئی مل دائے جانوں پچھلا پرانا ہوں دائے آندھا وجھلیا کدھے پھلیا پھر نہیں اے تیرا گھر نہیں تیرا گھر کوئی ہو رہی قسم خدا بھی کر کے آنا روح آئی پنچھی آیا اس پنجرے وچ پھنس گیا جدو میں پھنسے آئی بھول گیا وے کہ میں کتھو آیا سا کدھے جا رہے رب سوا لکھ نبی جانو بھیج دیتے لی انہوں دے سنائے لے ویا کل کر مرے گویچیا پھر نہ وے تو ایتھو دا لئی توجہ نہیں فرمائیے ہاں تو جو آکھ تو آخر اے سوا لاکھ نبی دا جو سلسلہ چلے آتے ہیں کہا دے راستے چلے ہیں اچھا ہون او آئے